Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην σ' αφήσω να κάνω πίσω. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγαρό δανεικό. Σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα, μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα. Ας είχα μια φορά σ' ό,τι μας αφορά κλειστά τα μάτια, να μην ακροβατώ σε όνειρα που έκανα κομμάτια. Ας είχα τη ψυχή, τη δύναμη για να το πολεμήσω, να κάνω πίσω. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγαρό δανεικό. Σε αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα, μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα. Και σαν τον άνεμο στους δρόμους τριγυρνώ, με ένα φιλί και ένα τσιγάρο δανεικό. Σ' αγκαλιές που ό,τι κι αν κάνω μου θυμίζουν πάντα εσένα. Κι αφού σαν άνεμος τα γκρέμισα όλα πια, στη μοναξιά μου θα κεράσω δυο ποτά. Το ένα για σένα, μια συγγνώμη, το άλλο θάνατο για μένα. Εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς κι εσύ, αγάπη μου, που να με, ή απλά με διαγράψες. Πού να σ' απόψε, που οι τύχοι δρότα στάζουν κι οι αναμνήσεις γύρω σαν θεριά ουρλιάζουν. Μήπως, αγάπη μου, οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. γυρίζει εσένα ακόμη και της αγάπης μας τελικά. Πού να σε, σε ποια αγκαλιά στριφογυρίζεις, ποιον από τους φόβους σου ξορκίζεις, λίγο να με σκεφτείς σε βρήκα. Να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διεγράψες. Που να σ' απόψε που οι τύχοι δρότα στάζουν και οι αναμνήσεις γύρω σαν φεριά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Που οι τύχοι δρότα στάζουν, οι αναμνήσεις γύρω σαν θεριά ουρλιάζουν. Μήπως αγάπη μου οι αγάπες σε τρομάζουν και δεν επέστρεψες. Κάθε φορά που σε θυμάμαι, να ξέρεις πως σε νοσταλγώ. Νιώθω φωτιά να με τυλίγει, δεν είναι απλό που έχεις φύγει. Να με ξεχνάς δεν είναι απλό. Κάθε φορά που σε θυμάμαι, στο παρελθόν ξαναγυρνώ και ξαναζώ τα περασμένα. Δεν είναι απλό δίχως εσένα, να σ' αγαπώ δεν είναι απλό. Να γινόμουν για μια στιγμή Θεός, να νικήσω το πόνο, να γυρίσω το χρόνο, να ξανάρθεις εδώ. Να γινόμουν για μια στιγμή Θεός, ένα θαύμα να κάνω, να σε δω κι ας πεθάνω, να μου λες αγαπώ. Κάθε φορά που σε θυμάμαι, σαν το τρελό παραμιλώ. Ό,τι κι αν πεις δεν ξεχρεώνεις, δεν είναι απλό να με πληγώνεις, να με πονάς δεν είναι απλό. Να γινόμουν για μια στιγμή Θεός, να νικήσω τον πόνο, να γυρίσω τον χρόνο, να ξανάρθεις εδώ. Να γινόμουν για μια στιγμή Θεός, ένα θαύμα να κάνω,

ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές, ένα σώμα, θέ μου τη ειρωνία. Πώς τελειώνει έτσι άδοξα αυτή η ιστορία. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Τρεμώ το χέρι σου να αφήσω. Τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρεμώ δε θέλω να ξαναγαπήσω. Τρεμώ τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Για άλλη αγάπη θα με κομματιάζει. Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Δυο ψυχές, ένα σώμα, θέ μου τη ειρωνία. Πώς τελειώνει έτσι άδοξα αυτή η ιστορία. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Τρεμώ το χέρι σου να αφήσω. Τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρεμώ δε θέλω να ξαναγαπήσω. Ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Για άλλη αγάπη θα με κομματιάζει. Τρεμώ το χέρι σου να πίσω. Τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρεμώ δε θέλω να ξαναγαπήσω. Τρεμώ τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Ποια άλλη αγάπη θα με κομματιάζει. Τρεμώ το χέρι σου να πίσω. Τρεμώ μακριά σου πώς να ζήσω. Τρεμώ δε θέλω να ξανά. Δε θέλω να ξανά πίσω. Τρεμώ την μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει. Ποια άλλη αγάπη θα με κομματιάζει. Σ' εκδικήθηκα ούτε μια φορά απόψε. Δε σε θυμήθηκα. Το όνομά σου να το συλλαβήσω αρνήθηκα όπως παλιά. Σ' εκδικήθηκα και τα φώτα έσβησα. Μα δε φοβήθηκα ούτε με το μαξιλάρι σου κοιμήθηκα αγκαλιά. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω και τίποτα να ζω. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω και τίποτα να ζω. Σ' εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα. Μα σ' εκδικήθηκα, τον τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα. Σε εκδικήθηκα ούτε πάνω από το τηλέφωνο δεν στήθηκα, ούτε από τα συγγνώμη σου κρατήθηκα λόγια φτηνά. Σε εκδικήθηκα, δε μου λείπει τώρα ότι κι αν στερήθηκα για όσα έχασα για πάντα. Έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Δεν έχω τίποτα να θυμάμαι, τίποτα να μισώ, τίποτα να αγαπάω, για τίποτα να ζω. Εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα. Τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα. Μα σε εκδικήθηκα, τον εαυτό μου σκότωσα, μα σε εκδικήθηκα. Κι από τις στάχτες μου εγώ ξαναγεννήθηκα. Τα φώτα. Για μια στιγμή φοβήθηκα, όμως στο τέλος στήθηκα για λίγο έξω από την πόρτα. Είδα στο τζάμι δυο σκιές και λέω τα έχω χαμένα. Λες κι ήμουν μέσα εκεί ξανά και σου λέγα λόγια γλυκά, λόγια αγαπημένα. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη. Τι άλλο να σου πω για να σε πείσω, πως θέλω να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να σου πω για να σου αλλάξω γνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, φταίω για όλα εγώ, συγγνώμη.

θα κοιτάξεις τα κλεφτά και θα κάνεις για φαντάσου πως δεν με θυμάσαι πια. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, ας σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Κι αν ρωτήσεις πως περνάω, θα σου πω δυο ψέματα. Ένα πως δεν σ' αγαπάω και ένα πως σε ξέχασα. Σε βλέπω κι είναι τα μάτια σου το φως. Σε νιώθω κι ας είναι ο τρόπος σου κρυφός. Να ξέρω λάθος αν είναι ή σωστό. Δε θέλω, δε θα το χρειαστώ. Κοιτάζεις, φωτίζεις γύρω κάθε τι. Με βλέπεις, φωτίζομαι κι εγώ μαζί. Το νου σου ο δρόμος πηγαίνει στα γνωστό. Ας είναι, άλλο δε θα νοιαστώ. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Να μου λες. Νιώθω κάτι μαγικό. Μια αγάπη δεν είναι κάτι λογικό. Σε θέλω, μου φτάνει μόνο αυτή η φωτιά. Δεν θέλω τίποτα άλλο πια. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Φτάνει που ξέρω πως υπάρχεις. Φτάνει που ξέρω πως με θες. Μου φτάνει μόνο σ' αγαπάω να μου λες. Να μου λες.